शाम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 6 अक्टूबर 1996 को लगभग प्रातः 8 बजे फोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखारविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण है कि जप होता हूँ, कीर्तन करता हूँ, ध्यान करता हूँ और एकाग्र मन को एकाग्र करने की चेष्टा करता हूँ, प्रयास करता हूँ, लेकिन भगवान नाम जप कीर्तन स्तुति आरती आदि सभी ध्यान प्रभु के ध्यान चरणों में रूप में बुद्धि टिकती नहीं, 5 मिनट भी ध्यान स्थिरता नहीं रहती। देखो ध्यान में बुद्धि टिकना और है, मन का टिकना और है। मन है ना, ध्यान में मन टिकता है। बुद्धि की स्थिरता और मन की स्थिरता दो है। बुद्धि की स्थिरता दृढ़ होने पर मन सुगमता से टिकता है। जब तक बुद्धि की स्थिरता नहीं होती तब तक मन टिकता नहीं। गीता ने बुद्धि की स्थिर कहकर स्थिर प्रज्ञ कहा है, प्रज्ञा को स्थिर बुद्धि को स्थिर करना कहा है। तो बुद्धि का स्थिर होना क्या है और मन का स्थिर होना क्या है, ये दो बात है। बुद्धि का स्थिर होना ये है कि हमें अब परमात्मा की ही प्राप्ति करना है। व्यवसायत्मक बुद्धि एक निश्चय वाली बुद्धि एक होती है। बुद्धि शब्द का प्रयोग 39वें श्लोक हुआ दूसरे अध्याय में, परंतु प्रज्ञावादान से भाष्य वो प्रज्ञा शब्द आया है, 38 तक और बुद्धि शब्द नहीं आया है। ऐसा ते भेदा सांख्य बुद्धि योगे त्वान सुनो बुद्धिया युक्त हो ये पार्थ कर्म बंधम प्रायशी। यहाँ से बुद्धि शब्द हुआ है, स्थित प्रज्ञ है, स्थित धी है, स्थित बुद्धि है, स्थिर बुद्धि शब्द आते हैं। तो बुद्धि का स्थिर होना और है, मन का स्थिर होना और है। एकाग्र मन के तो तत्र एकाग्र मन के तो न किंचित चिंतित, मन की स्थिरता है वो, यहाँ बुद्धि की स्थिरता है। तो बुद्धि की स्थिरता उसको कहते हैं अपने जीवन का एक निश्चय कर लिया कि हमें परमात्म तत्व की प्राप्ति करना है, ये बुद्धि की स्थिरता है। लौकिक में ऐसा है कि मैं तो धन कमाना है, यो मान बढ़ाई कमाना है, हमारे तो प्रसिद्धि करना है, हमारे कुछ करना है, ऐसा निश्चय तो ये कोई बढ़िया बात नहीं है। वो निश्चय एक परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय करना है कि हमें जीवन में इस तत्व को प्राप्त करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लोग निंदा करे प्रशंसा करे, धन आ जाए चला जाए, बीमारी हो जाए स्वस्थ हो जाए, जीते रहे चाहे मर जाए, लोग कुछ भी करे, आदर करे निरादर करे, रोटी मिले चाहे न मिले, कपड़ा मिले चाहे न मिले, सुखी रहे चाहे दुखी रहे, हमें तो परमात्मा प्राप्ति करना है, ये बुद्धि का स्थिर होना है। अपना एक निश्चय हो गया बुद्धि वर्ष तो इसमें रहता दृढ़ रहे कि और हमें करना नहीं, और हमें मतलब नहीं, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन गुहार। संसार कुछ भी करे कोई भी करे हमें क्या मतलब उसे, हमें तो एक तत्व की प्राप्ति, उसमें भेद है ज्ञान में, तो मैं तत्व की प्राप्ति करना है और योग में तो योग प्राप्त करना है, समता को प्राप्त करना है, अथवा भगवान की प्राप्ति, भगवान का दर्शन, भगवान की प्रेम, ये प्राप्त करना है, ऐसे होता है। तो वास्तव में पहले आरंभ में केवल परमात्म तत्व को ही प्राप्त करना है। जितने साधक होंगे, ज्ञान के साधक हो, भक्ति के साधक हो, योग के साधक हो, अरे योग कई तरह का है, हठ योग, लय योग, राजयोग, मंत्र योग, कई योग है, उनकी प्राप्ति करना हो तो साधक से सबसे पहले आवश्यक है उसके लिए खास कि अब हमें लेना नहीं है, देना है केवल। लोग लेना और देना दोनों करते हैं, साधक होने पर भी लेना और देना दोनों, कुछ लेना है कुछ देना है, अपने भी सुख लेना है और को भी सुख देना है, अपने भी मान बढ़ाई लेना है और को देना है, लेना देना दोनों चलते हैं ना, ये संसारी आदमी का काम है। साधक विचार करे तो ये खास बात है, सबसे पहले काम लेना किसी से नहीं, कुछ नहीं है, आदर मिले निरादर मिले, पदार्थ मिले न मिले, मान मिले न मिले, स्वास्थ्य मिले न मिले, आराम मिले न मिले, इनकी परवाह नहीं, हमारे मिलना लेना है नहीं, हम तो लेना है ही नहीं, तो न मिलने पर दुख नहीं होगा। साधक के सबसे पहली बात ये है, सबसे आरंभ में हमें लेना ही नहीं है, और भजन है, जप है, कीर्तन है, स्तुति है, प्रार्थना है, आरती है, पठन पाठन है, पाठ है, ये करना है, ये करना है, पर तो देना है नहीं है हमें, अब देना है केवल सेवा करना है, दूसरों को सुख पहुंचाना है। तो लेना जो सुख है, मान है, बड़ाई है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध बहादुर मान आलस्य प्रमाद, ये कुछ नहीं करना है हमें, हमें केवल परमात्मा प्राप्ति करना है, उसमें चाहे ज्ञान योग हो, भक्ति हो, कर्म योग हो, कुछ भी हो, तो ऐसा निश्चय कर लेना है। ये है बुद्धि का लगना, इसको बुद्धि का लगना कहते हैं। और एक कई चिंतन हो गए उनके सिवाय दूसरा चिंतन नहीं हो, ये है मन का लगना। तो ध्यान में मन का लगना मुश्किल होता है, लगना मुख्य होता है, और जो अपने जीवन भर है इस जीवन में हमें क्या करना है ऐसा निश्चय करना, ये बुद्धि का लगना है। हमारे बहुत से भाई बहन अपने एक पाठशाला के ही है, जिस पाठशाला के आप हैं उसी पाठशाला का मैं हूँ, जिस पाठशाला का मैं हूँ उसी पाठशाला का आप हैं। तो हम लोगों में एक निश्चय न करके भजन ध्यान करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, कि सुनते हैं, कथा सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु मेरे को क्या करना है ये निश्चय करते ही नहीं। तो लाभ तो होता है, पर वास्तव में लाभ होना जैसे नहीं होता। जैसे यहां से घर से निकल जाए कि मेरे को जाना है, अरे कहाँ जाना है, कि मारे बताओ कहाँ का, कहीं का बता दो, तो कहीं चले जाओ फिर। ये दशा प्राय साधकों की हो रही है, साधन करने वाले जितने जब ध्यान करने लगे हैं उनकी प्राय ये दशा हो रही है। एक निश्चय नहीं है कि मेरे को तो भाई भक्ति मार्ग में चलना है, मेरे तो योग मार्ग में चलना है, हम तो अपना कल्याण करना है, ये पक्के निश्चय नहीं होता। इस वास्ते कभी साधक होता है, कभी संसारी होता है, कभी मान बढ़ाई अच्छी लगती है, कभी आदर सत्कार अच्छा लगता है, कभी भोग अच्छे लगते हैं, कभी कोई सत्संग अच्छी लगती है, कोई सुनता उसमें लग जाता है, कोई कथा उसी में लग जाता है, ऐसी दशा हो रही प्राय कर गए। तो सबसे पहले इस बात का निर्णय करना है कि अब हमें लेना कुछ नहीं है, अपना है वो देना है, हमारा उद्धार करना है। त्याग मुख्य है, त्याग हमारा पहले आरंभ में त्याग मुख्य है, बिना त्याग किए साधक नहीं होता। त्याग का अर्थ ये नहीं कि बाबा जी बन जाए, साधु बन जाए, साधु बनने से नहीं होता है, त्याग होता है भीतर के राग का त्याग। शब्द स्वस्थ रूप से पांच विषय और मान बढ़ाई आदर और आलस्य पांच से नौ हो गया, शब्द स्वस्थ रूप रस गंध विषय हो गया और मान बढ़ाई और आलस मानो सोना आराम से रहना और क्या बताया आलस प्रमाद आलस प्रमाद ये नहीं करना है ये करना नहीं है। अब शब्द स्पर्श रूप से विषयों में निर्वाह दृष्टि से करना है भोग दृष्टि से नहीं ये त्याग है। त्याग नाम किसका है कि भोजन करना है जैसे दवाई सेवन करना हो ऐसे दवाई में स्वाद नहीं देखा जाता रोग देखा जाता है उसकी दवाई ये रोग है तो वो देखो खाना है। इस तरह से भूख रूपी एक रोग है इसको रोटी देना है साग मिल जाए तो अच्छी बात रोटी मिल जाए केवल तो हलवा पूरी मिल जाए अच्छी बात ठंडी रोटी मिल जाए अच्छी बात जैसी मिल जाए पेट में आधार हो जाना चाहिए बस। जब लग रसना खटर साख है तब तय है घर माही संतो असल वैराग्य नाही असल फकीर नहीं है वो। जब लग रसना खटर साख है ये अच्छा है ये नहीं है ये ठीक है तब तक है घर माही चाहे साधु बन जाओ चाहे बैराग्य बन जाओ कि त्यागी हो जाओ चाहे जंगल में चले जाओ तब तो भोगी है रागी है वो योगी नहीं है। तो ये सुख नहीं ले रहा हमें आराम दृष्टि से नहीं लेना है निर्वाह दृष्टि निर्वाह दृष्टि शरीर का निर्वाह हो जाए जिस किसी तरह हो जाए उसे कुपथ नहीं ले पथ्य ले। इसी तरह से अन्न है जल है वस्त्र किरणा करना है केवल सारा मानो साधन रूप शरीर निर्वाह और निर्वाह साधन के लिए निर्वाह सुख पाने के लिए नहीं भोग के लिए नहीं केवल भजन स्मरण कर सके इसलिए इतनी नींद भी ले ली इतना भोजन भी ले लिया इतना जल भी पी लिया थोड़ा आराम भी कर लिया जितना जरूरत है सुख नहीं सुख पूर्व सोना नहीं सुख पूर्व खाना नहीं सुख पूर्व नहीं सुख के लिए नहीं लेना है केवल निर्वाह मात्र करना है तो भोग बुद्धि से नहीं। ये सबसे पहली बात है ये आरंभ है यहां से साधन शुरू होता है। तो ये कब होता है जब एक उद्देश्य बन जाता है लक्ष्य एक बन जाता है कि हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करना है फिर सुगम हो जाता है रास्ता। जब तक ये निश्चय नहीं हुआ है तब तक वो साधक साधक नहीं होता। वो हम बहुत हमारे भाई दूसरे ऐसे हैं जो साधन में लगे हुए हैं परंतु वो ख्याल ही नहीं करते इस बात का इस तरह ख्याल नहीं होता है हमें तो नहीं हुआ भाई आप लोग जाने ना कोई बताता है ना उसको ख्याल होता है ख्याल नहीं होता। अब मीठा अच्छा लगा है भोजन अच्छा लगता है अच्छा भजन ध्यान करते हैं अच्छी स्थिति में होते हैं फिर भी मीठे पर लग जाता है एकदम ये ख्याल नहीं कि ये हमारा ठीक नहीं है ये ठग पता ही नहीं ख्याल नहीं उनके लिए ऐसा नहीं त्याग कठिन है ये बात नहीं मानता हुआ है ख्याल ही नहीं है इधर मान बढ़े अच्छा लगता है आदर अच्छा लगता है कोई नमस्कार नहीं करे तो बुरा लगता है नमस्कार तो अच्छा लगता है आदर करे तो अच्छा लगता है न्याय करे बुरा लगता है और साधन भजन करते हैं कीर्तन करते हैं जप करते हैं सब कुछ करते हैं तो उनकी ये दशा होती है मन लगता नहीं मन ठीकता नहीं। तो क्या कि ये हमारे जो अनुकूल प्रतिकूलता है उसमें अनुकूलता की जो चाहना है सुख सुविधा से रहे आराम से रहे एकांत रहे एकांत कुटिया हो भोजन भक्त पर मिल जाए आराम मिल जाए भजन स्मरण करें तो एकांत का भी भोग होता है। एकांत में भगवान में ठीक लग जाए तब तो ठीक यानी नींद खूब आती है हमारे देखी हुई बात है नींद आती है आराम से खटपट नहीं होती ठीक रहता है तो उसमें क्या है एकांत का भोग होता है वो योग नहीं होता है। तो वास्तव में भोग बुद्धि से कोई चीज सेवन नहीं करना है निर्वाह मात्र सेवन करना है वो निर्वाह भगवत भजन के लिए और के लिए नहीं ये सबसे पहली बात हो तो ये बुद्धि का लगना है। अब ध्यान लगाना हो तो वो मन लगाना होगा जैसे भगवान चतुर्भुज है दो भुज है वंशी वाला है धनुष वाला है खप्पर वाली है कोई नहीं उसे मन लगाना है तो मन की बार बार उसी का चिंतन करे एक में लगाए वो मन का टिकना है बुद्धि का टिकना नहीं। बुद्धि का टिकना तो उद्देश्य है लक्ष्य है सबसे पहले लक्ष्य बनाना है उद्देश्य बनाना है। ये श्लोक बड़ा अच्छा लग रहा है। निंदन तो नीति निपुणा यदि वास्तु बंतु, बड़े नीति निपुण आदमी निंदा करे तो प्रशंसा करे, प्रशंसा करे तो करे, ना निंदा का असर होता है ना प्रशंसा का असर होता है। लक्ष्मी समावेशतु गच्छतु वा यथेष्टम, धन बहुत संपत्ति आ जाए तो अच्छी बात, धन चला जाए तो अच्छी बात। अद्यैव मे मरणमस्तु युगांतरे वा, बहुत दिन जीते रहेंगे अच्छी बात, के बहुत जल्दी मर जाएंगे अच्छी बात, कैसे वो बीमार हो जाएंगे तो कोई परवाह नहीं, कैसे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कोई परवाह नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि स्वास्थ्य की चेष्टा नहीं करता, कुपित करना, पथ्य से मर्यादा से चलना है, बीमार हो जाए तो हो जाए, ठीक हो जाए तो हो जाए, इन बातों का अपने पर असर न हो, इन बातों की पराधीनता न हो, इसका नाम है त्याग। ये पहले इस बात की पराधीनता, इसके वशीभूत न हो। इंद्रिय से अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थित तयोर न भस्म आगछे तो यस्य परिगंते न हो। प्रत्येक इंद्रिय में राग और द्वेष होते हैं, उनके वशीभूत न हो। काम उन्हें कहने अगर काम न करें, राग पूर्वक ग्रहण करना और द्वेष पूर्वक त्याग करना ऊंची चीज नहीं है। राग पूर्वक ग्रहण किया तो ग्रहण में इतना दोष नहीं है जितना राग में दोष है, और द्वेष पूर्वक त्याग किया तो त्याग में उतना गुण नहीं है जितना द्वेष में अवगुण है। राग द्वेष को लेकर कोई कार्य न करें तो क्या करें कि तस्मात शास्त्र ने क्या करा, संत मात क्या कहते हैं, संत क्या करते हैं, कैसा कहते हैं, उसके अनुसार ग्रहण और त्याग करें। भोग बुद्धि से कोई चीज ग्रहण नहीं करें। तो त्याग सबसे पहला है, वो उद्देश्य पहला। तो बुद्धि का लगना है उद्देश्य, लक्ष्य स्थिर कर लिया, अब कर लिया जो कर लिया कर लिया, बस अब से अच्छा और मंद आओ, ठीक हो बेठीक हो, निंदा करे कोई प्रशंसा करे, कोई आदर करे कोई निरादर करे, सुविधा मिले असुविधा मिले जो मिल जाए, तो सबसे पहली ये बात है। तो बुद्धि का लगना इसको कहते, मन का लगना तो एक ध्यान प्रत्येक तांता ध्यान हो, एक ही ध्यान हो, मन का लगना है। बुद्धि का लगना जितना दामी है उतना मन का लगना दामी नहीं है। निश्चय एक व्यवसायत्मिक बुद्धि एका, गीता ने कहा अभिषेक सुदुराचारो भजते मामनि भाग, दुराचारी से दुराचारी है, पापी है, दुष्ट है, पर अनन्य भाग भजते, अनन्य भाग क्या कि मेरा भजन नहीं करना है तो उसको साधु मान लो, दुराचारी है उसको साधु मान लो, गीता कहती है, क्योंकि सम्यक व्यवस्थित हो गया, निश्चय पक्का कर लिया, अब भजन करना है भाई, कोई कुछ भी करे तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार कुछ परवाह नहीं, हमें तो एक रस्ते चलना है। अच्छा कहे कोई बुरा कहे, कोई निंदा करे कोई प्रशंसा करे, कोई आदर करे कोई निरादर करे, आराम मिले चाहे दुख मिले, हमें तो इस मार्ग चलना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है, ऐसा निश्चय करना, ये है बुद्धि का लगना। व्यवसायत्मक बुद्धि एका, या एक बहुत सारा तो बुद्धि अव्यवसाय, अव्यवसायों की बहुत सारी बुद्धि, धन भी कमा है, मान भी कमा लें, थोड़े व्यायाम कर शरीर भी ठीक कर लें, थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक कर लें, थोड़े लोगों में भी दब जाए, संसार में बैठे कुछ मान बढ़ाई होनी चाहिए, ये अव्यवसाय बुद्धि निश्चय बुद्धि नहीं, अपना निश्चय एक है। अरे होना जैसे होगा, साधा से कोई धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, मान आदर मिल जाए, ये नहीं होगा, केवल अपना अपना पतन होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। मिलने वाली चीज है वो वैसी मिल जाएगी, मालूम नहीं मानने वाले नहीं मिलेगी, चाहना मात्र धन नहीं मिलता, मान नहीं मिलता, रायो नहीं मिलती। इस वास्ते बुद्धि का निश्चय करना ये है, एक निर्णय कर लिया उसको फिर थोड़ी बहुत चीज में कोई हटना नहीं होता, ये एक पक्की बात है। व्यवसाय अथवा बुद्धि एक है, ये बुद्धि के लगना है, और स्मरण भजन करना है, और भजन में जब मैं मन लगाना है, और प्रार्थना है वो बड़ी काम करती है। हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, नाम जब करता रहे हरदम, नाम जब सबके लिए बढ़िया है, चाहे ज्ञान योग, कर्म योग, योग भक्ति योग, योग कोई योग ही हो, नाम जब ऐसी चीज है कि सबको ही मदद करता है। और केवल नाम जब से कल्याण हो जाए, सब साधनों में मदद करता है नाम जब, तो सबके साथ देता है। और केवल नाम जब के ऊपर रहे, रात दिन नाम रहे, पीछे पड़ जाए तो भी कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, और सबका साथ इस बार नाम जब करता रहे। और भीतर से ये नाथ भूलू नहीं, ये प्रभु मैं भूलू नहीं, और नाम में मन लगावे, नाम जप में मन लगावे। व्यग्र चित्तो हतो जप, चित नहीं लगाया तो वो जप बढ़िया नहीं होता, मन लगाकर जप किया जाए उसी बड़ी महिमा है। तो जो काम करो मन लगाकर करो। अब ध्यान कौन सा बढ़िया है, तो ध्यान जो बुद्धि पूर्वक किया जाए वो बढ़िया होगा, वह मन लगेगा सुगमता से। निश्चय कर लिया कि सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, परमात्मा है, है परमात्मा, ऐसा निश्चय करके नाम जप करता रहे और है उसे ध्यान रहे, राम राम राम हरे राम राम राम हरे हरे, परमात्मा ही परमात्मा है, संसार नहीं है, एक परमात्मा ही है, हरे हरे कहते हरा गया, संसार है ही नहीं, हरे राम, संसार नहीं है, राम जी है, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम और कृष्ण तो स्थापन करे परमात्मा है, और हरे शब्द से संसार नहीं है। इस तरह से जप करता रहे धीरे धीरे शांति से, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये एक नियम नहीं, अभी यही करे, किसी का मन लगे हरे राम हरे भगवान कृष्ण का नाम, हरे राम राम राम हरे हरे, 16 नामों को एक नाम भगवान का ही समझ ले। ये दो विभाग तो बताया कि ये संसार से तो ऊंचा उठना है, परमात्मा में लगना है, इस बात से हरे शब्द हरण करने वाला सब संसार नहीं है, राम और कृष्ण है, रमनते योग रोनते वो, और कृष्ण भूवाचक शब्द न संवृत्ति वाचक, संसार नहीं है परमात्मा है, बहुत बढ़िया साधन है। ऐसे मन योग पूर्व एकांत बैठ करके मन से ऐसा करो आप, तो ये बहुत बढ़िया युक्ति है। इस तरह से घंटा दो घंटा तीन घंटा ऐसे बैठ कर करो, चार छह घंटा की बात है, और चलते फिरते भी नाम छोड़ो मत, वो चलता रहे हरदम, नाम चलता रहे, काम धंधा करते हुए भजन होता रहे, परंतु एकांत में भजन होते हुए संसार न हो। संसार के काम में तो भजन साथ में रहे, पर एकांत में भजन करो तो संसार साथ में न रहे, ये सावधानी, और भगवान को याद करता है, नाम जपता रहे। उठते ही बैठते कहे, जागते ही कहे सोए, हरियाजन घट राम जी कबू को प्रकट हो, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर समय भगवान का भजन करे। इतनी माला फेरनी, इतनी माला फेरनी, अब छोड़ दो, ये साधक नहीं होता। जब होता है पर साधक की दशा नहीं, साधक में क्या खास चीज क्या है, मैंपन को बदल दिया, मैं साधक हो गया, साधक। जैसे सूर्य बताया ना, मैं सेवक हूं, तो मैं भोगी नहीं हूँ, रागी नहीं हूँ, मैं तो साधक हूँ, मैं सेवक हूँ। सेवा करना मैं सेवक कहते होते, सेवक भाव का मिट करके सेवा भाव हो जाए, सेवा भाव में सेव रूप हो जाएगा, ये क्रम होगा उसका। तो सबसे पहले अपना मैंपन बदलना है, मैंपन, मैं संसारी नहीं हूँ, मैं भोगी नहीं हूँ, मैं सुख पाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो साधन करने के लिए आया हूं। जाति बने भोग से राग से ऊंचा उठे परमात्मा में लगे सच हृदय से भगवान में लग जाए तो ये मन लगेगा सुगमता से। जैसे गाने हरे राम ऐसे राम राम तो भजन जब किया जाए दिखाऊपना ना हो लोग मेरे को भजनानंदी समझे साधक समझे ऐसा भाव न रखे लोग समझे न समझे लोग बुरा समझे भला समझे हमें तो भजन में लगना है। तो गुप्त रीति से भगवान दिखाओ पढ़ा न हो और कामना नहीं देखे धन मिल जाए मान मिल जाए आदर मिल जाए आराम मिल जाए ऐसी कामना नहीं केवल भगवान की प्रसन्नता हो भगवान के चरणों में प्रेम हो। मांगो तो प्रेम मांगो भगवान के चरणों की भक्ति मांगो भगवान की भक्ति प्रेम ये मांगने की चीज है। कहा भूषण जी को भगवान ने कहा अणिमादिक सिद्धि रस सिद्धि निधि सब मांग ले तो कागभूषण जी मन में करता है कि भक्ति आपनी देने कही और तो सब दिया भक्ति देने की कही नहीं भगवान ने तो महाराज मैं तो भक्ति मांगता हूँ तो भगवान बड़े खुश हो गए। तो भक्ति मांगने की चीज है और चीज मांगने की नहीं है भगवान के चरणों की भक्ति मांगने की चीज है। तो कुछ मांगने तो हो गया इसमें बड़े ही रहस्य है। लोग तो ये कहते हैं भक्ति भगवान देते नहीं क्यों भगवान में हो भक्ति में परवशना पड़ता है भक्ति के वश में होते है भगवान इस वर्ष भगवान डरते हैं बिल्कुल फालतू बात है भगवान वश में होने में राजी होते हैं भगवान नाराज नहीं होते हैं डरते नहीं परवश हो जाऊंगा। भक्ति भगवान है वो भक्ति मांगना है क्या है कि मेरे को आप दास रूप से स्वीकार कर लो मैं आपका हो जाऊं ये है इसमें इस बात ये मांगना नहीं है देना है ये आपके चरणों का दास बन जाऊं भक्ति बहुत हो जाए। तो मांगना तो भगवान से हुआ मतलब क्या हुआ अपने आप को देना हुआ देने जाऊं भक्ति मांगता हूं प्रेम मांगता हूं आपके चरणों में हो जाऊं आपका ही हो जाऊं होय राम को नाम जपो ऐसा प्रेम दो मैं आपके बिना रह न सकूं ये मांगने की चीज है। संसार की गुलामी बहुत करी मैं अब संसार की गुलामी नहीं चाहता न मान चाहता हूं न बढ़ाई चाहता हूं न निरोगता चाहता हूं न धन चाहता हूँ न संपत्ति चाहता हूँ न परिवार चाहता हूँ न सुख चाहता हूँ हे नाथ आपकी भक्ति चाहता हूँ आपके चरणों में मेरा प्रेम हो गया हे प्रभु मैं भूलू नहीं नाम जपता रहे और दो दो चार मिनट में हे नाथ भूलू नहीं हे प्रभु मैं भूलू नहीं हे नाथ मैं भूलू नहीं और नाम जपता रहे पांच चार मिनट में दो मिनट में तीन मिनट में कहता ही रहे नाथ हे प्रभु मैं भूलू नहीं ऐसी कृपा करो नाथ भूलू नहीं और भजन हुए तो भगवान की कृपा माने कि भगवान की कृपा से भजन हो रहा है ये मेरी शक्ति नहीं है मेरी सामर्थ्य नहीं है भगवान की कृपा से हो रहा है और जब करता रहे तो ये सुगम साधन है और बढ़िया साधन है। अनन्य भाव से जैसे मीरा बहन के मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई मेरा और कोई नहीं ये ना आदमी आप ना माता है ना पिता है ना भाई है ना बंधु कोई नहीं मेरे तो कोई नहीं है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई किसी का आश्रय नहीं एक आश्रो एक वदन एक आश विश्वास एक राम घनश्याम तो चातक तुलसीदास एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास पपिया जल पीता केवल बदल की बूंद ही ऐसे एक भगवान के सिवाय और नहीं अनन्य आश्रय दो भाव अनन्य भाव हे नाथ मैं आपको मेरे भगवान मेरा कोई नहीं है सेवा करने के लिए सब है, सबकी सेवा करूं, सेवा लेने के लिए मैं किसी का ही नहीं हूं, किसी से भी लेना नहीं है, सेवा नहीं है, आरंभ है ये। अपने लेना बंद कर दे, लेने की नीयत बंद कर दे। कहते रोटी खाएगा कि नहीं, रोटी नहीं खाएगा, कि रोटी खाएगा तो शरीर को मैं मानता है कि मेरा मानता है, और शरीर को मैं और मेरा मानता है तब तक साधक नहीं। शरीर संसार का है, मेरा नहीं है। ख्याल करने की बात है, संसार से शरीर अलग हो सकता ही नहीं, और शरीर से संसार अलग हो सकता ही नहीं। संसार का ही बहुत छोटा अंश उसको शरीर कहते हैं, शरीर अलग नहीं है। मेरा शरीर नहीं है, मेरे तो भगवान है। तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर मेरा नहीं है। अब रोटी खाता है तो मेरा शरीर नहीं है, शरीर भगवान का है। इसको रोटी खिलाना ये सेवा है शरीर की। अन्न जल वस्त्र मुक्त पर सोना दे देना शरीर की सेवा करना है। शरीर से सुख नहीं लेना है। शरीर का निर्वाह हो जाए किस लिए के साधन बने, नहीं तो सेव नहीं तो तन बिन वेद भजन नहीं भरना। शरीर बिना होता नहीं सही, इस बात से शरीर को लग रहा है अपने लिए सही नहीं, भजन के लिए, भगवान की शरीर है, संसार की सेवा के लिए है। तो शरीर की भी सेवा कर देनी, आराम भोग सुख नहीं, ये त्याग है। तो साधक मात्र के लिए काम की चीज है, चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, चाहे लाई कोई योगी हो, जो परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहता है, वो भाई हो चाहे बहन हो, सबके लिए ये बात है। भगवान की सेवा करो, भगवान को सुख पहुंचाओ, भगवान को आराम पहुंचाओ, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी। केवल परमात्मा का भजन करना है। हमें प्रतिकूलता में प्रसन्नता होती है, जब भजन में लगता है आदमी तो अनुकूलता में तो संकोच होता है, और प्रतिकूलता में प्रसन्नता होती है, निरादर में प्रसन्नता होती है, निंदा में, निंदा के लायक काम नहीं करता, अपमान के लिए काम नहीं करता, खराब काम नहीं करता। खराब काम न करने पर जो लोग खराब कहते निंदा करते हैं, उसे प्रसन्नता होती है। खराब काम करे और निंदा हो जाए, देखना ठीक हुआ, अच्छा हुआ, हम काम किया नहीं, निंदा करे लोग, बड़ी आनंद की बात है। तो लाभ डबल लाभ होता है, निंदा करने से पाप नष्ट होते हैं, और हमारे पाप नष्ट होते हैं, भजन करने से पाप नष्ट होते हैं, तो हमारा डबल फायदा होगा। आदर करने से हमारी तपस्या नष्ट होती है, और निरादर करने से तपस्या बढ़ती है। तो प्रतिकूलता में नुकसान और प्रतिकूलता में लाभ है, अनुकूलता में नुकसान है। तो अनुकूलता में रहना सावधान, और प्रतिकूलता में रहना प्रसन्न। भोगों में न फंस जाए, आदर में न फंस जाए, सत्कार में न फंस जाए, कहीं हे नाथ हे नाथ हे नाथ ऐसे प्रभु पुकार और नाम जप करता रहे, फिर उसका मन लगेगा। अरे नहीं लगे तो भगवान से प्रार्थना करे, मन लगा और लगे नहीं तो हे नाथ हे मेरे नाथ। ये बात दूजी एक बात और याद आ गई, साधन करने वालों के लिए मैंने पहले भी कही है, अब भी कहता हूं। हमारे भाई कई बातें सीखी हुई है, सुनी हुई है, वो कह देता हूं भगत पर। दो तीन घंटा का अथवा घंटा डेढ़ घंटा का समय हो, अब कोई काम नहीं है, पहले से ही अब घंटा भर कोई काम नहीं है, ऐसे ही कांत में बैठ जाए, ना तो मैं किसी को देखूं ना मेरे कोई देखे, कपाट बंद कर बैठ जाए, अथवा जंगल में जाकर एकांत बैठ जाए, ना दूसरे को मैंने अपने को दिखाना है, ना दूसरे को देखना है, और से मतलब नहीं है, ऐसा घंटा भर डेढ़ घंटा भर समय रखकर बैठ जाए, और वहां बैठ करके भक्तों के चरित्र पढ़े, अथवा स्तुतियां पढ़े, अथवा भगवान की लीला पढ़े। भक्तों के चरित्र पढ़ते पढ़ते जब हृदय गदगद हो जाए, आंसू आने लगे, भगवान की कृपा लाने लगे, ऐसे जब हो जाए उस समय पुस्तक तो कर दे बंद, नाम जप और कीर्तन कर दे, प्रार्थना मन से नाम जप, जितने देर रह सके उस भाव से नाम जप करता रहे। नाम जप करते करते वो आंसू सूख जाए, वो गदगद भाव नहीं रहा, तो फिर जहां से हुआ उसे एक दो पन्ना पीछे से पढ़े, पढ़ते पढ़ते वहां आते ही ऐसा दशा होगी तो पुस्तक छोड़ दे। पुस्तक पढ़ना है ये मतलब नहीं, पुस्तक पढ़ते पढ़ते भगवान में मन लगाना है, भगवान में मन लगाने के लिए पुस्तक पढ़ना है, फिर लग जाए तो फिर उसी में लग जाए, नहीं तो अगर फिर जहां मन लग जाए वहीं पुस्तक जप करे, कीर्तन करे, ऐसे घंटा दो घंटा तीन घंटा चार घंटा अगर आप अभ्यास करो तो बहुत लाभ होगा, मन लगेगा उसमें, और प्रार्थना होगी भगवान की प्रार्थना से बल मिलेगा और कृपा से लगेगा। जब मन लगे तो समझो भगवान की कृपा है, अपना पुरुषार्थ नहीं है, भगवान की कृपा से, कृपा का ही भरोसा, भगवान की कृपा से होगा सभी, कृपा का हो या राम को नाम जो भगवान का होकर भगवान की कृपा की तरफ देखता है। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाण भजान एवात्मकृतम विपाकम, भगवान की कृपा को देखता रहे, सुख दुख आदि आता रहे, भोगता रहे, हृदय वाणी सही से नमस्कार करता रहे, हे नाथ हे वेनाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, तो इस तरह से एकांत बैठक किया जाए दो घंटा तीन घंटा, अरे और समय में भी हरदम नाम जप करता रहे। साधन ऐसा नहीं है कि चार घंटा छह घंटा दस घंटा किया, हर समय ही नाम जप करे। यह समय कब होता है? जब अपने आप को बदल देता है, जैसे कन्या होती है वो विवाह होने पर अपने को कुंवारी कन्या नहीं मानती, मैं विवाहित हो गई, भाई भी विवाह होने पर अपने को कुंवारा नहीं मानता, ऐसे अपना निश्चय कर मैं भगवान का हूँ, अब बिना मालिक का मैं नहीं हूँ, मेरे मालिक भगवान में भगवान के शरण हूँ, भगवान मेरे है, तो विवरी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप तुलसी तजी को समाज। बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्म ये बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी सुधर जा, अभी सुनो भाई, नारायण नारायण नारायण नारायण, क्या हुआ है? बिगड़ी जन्म अनेक की, वो अनेक जगह बिगड़ी का नहीं हूं, जैसे विवाह होने पर लड़की अपने को कुंवारा नहीं मानती, ऐसे मैं भगवान का हूँ, अब मेरे मालिक नहीं है, ऐसे मेरे मालिक भगवान है, मैंने स्वीकार कर लिया, मैं भगवान का हूँ, ये पक्का निश्चय करने से अंतर को बदल दे। जैसे साधु हो जाता है तो अपने को गृहस्थ नहीं मानता, जैसे गोद चला जाता है तो पहले वाले माँ बाप को अपना नहीं मानता, जिसे गोद उसी को माँ बाप मानता है, ऐसे ही भगवान गोद चला जाए। उससे भी विलक्षण बात है, कारण के हम परमात्मा के तो पहले से ही है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी, तो हम तो भगवान के हैं ही, तो वो भूल गया था, पहले भूल गया, संसार का मान लिया, संसार का तो अब हो गया। जैसे कोई रेलवे में काम करे तो रेलवे का कर्मचारी कहलाता है, परंतु अपने बाप का न होकर थोड़े होता है, ऐसे संसार में आप आए हो, यहाँ तो काम करते हो, उन्हें है हम भगवान के, इस बात को समय भगवान का हूँ, ये भगवान का होकर भजन करना बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है, ये व्यवसाय में बुद्धि हुई, हो राम को नाम जप, और भगवान के नाते सबकी सेवा करे, सबको सुख पहुंचावे, उसके लिए सेवा ढूंढने की जरूरत नहीं, सही सेवा ढूंढने को जावे ऐसा नहीं है। जो सामने उसकी सेवा करे, अपना नाम जप करे, कीर्तन करे, जो सामने आ जाए, मनुष्य है, पशु है, पक्षी, कोई भी, उसको कैसे सुख, उसको आराम कैसे हो, आदर कैसे हो, और नाम जप करे, भजन करे, सच्चे हृदय से लगा रहे। तो सेवक भाव आज सुबह बताया था, सेवा करना हमने सबकी, सबको सुख पहुंचाना है। भाव ये कि सब सुखी हो जाए, तकलीफ में तो घर में रहते हुए भी दूसरे सब आराम से रहे, काम धंधा मैं करूं, दूसरों को आराम मिले, सबका आदर मिले, मेरे को चाहे निरादर हो, सबके प्रशंसा हो, मेरी चाहे निंदा हो। मानो त्याग है ये मुख्य है, त्याग गृहस्थ में कैसे रहे उस पुस्तक में यही बात विशेष है, गृहस्थ में कैसे रहे यही बात है। इस तरह से आप रहो और इस तरह साधक रहे, तो साधक का ये सुख भोग के लिए हमारा जीवन, यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है, सुख भोगना नहीं है। ये तरह अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्त भले स्वभाव, ये अनित्य है, राजू हरदम रहने वाला नहीं है, सुख इसमें नहीं है, और एवं प्राप्त शरीर को प्राप्त कर माम भजन, मेरा भजन कर, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त हो गया, अब दूसरा काम नहीं, केवल भगवान की प्राप्ति करना है, केवल भगवान का ही भजन करना है। तो होए राम को नाम जपो, तो ऐसे स्तोत्र पढ़ो, चाहे रामायण पढ़ो, चाहे भक्तों का चरित्र पढ़ो, मन लगाओ भगवान के चिंतन में, लगाए नाम जप करो, कीर्तन करो, तो मन लगाओ, बड़े सुंदर से मन लगता है नाम जप में, कीर्तन में, भक्तों के चरित्र में। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, भक्तों के चरित्र पढ़ने से मन शुद्ध होता है, निर्मल होता है, इसे मैल धुलते हैं, स्वच्छता आती है। ऐसे भगवान की कथा याद करने, भगवान की लीला का चिंतन करने से, भगवान की कथा सुनने से, भगवान की लीला देखने से मन लगता है भगवान में। तो भगवान में मन लगाना है हमें, तो भाई जिसका जिसमें ज्यादा, मैंने कई बातें कही, जिस भाई बहन के जो ठीक जैसे उसी तरह से, सब एक ही आदमी करे ऐसा नहीं है, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है। जैसे भोजन होता है तो भूख सबकी एक होती है, और भोजन करने के बाद तृप्ति एक होती है, मन भोजन की रुचि अलग अलग होती है। ऐसे साधन बिना दुख एक पाते हैं, और साधन से एक शांति मिलेगी, पर शांति नहीं, किसके नाम जप है, किसी का कीर्तन है, किसी का पाठ है, किसी का भक्तों का चरित्र है, किसी भगवान का चरित्र है, किसी की रासलीला देखना है, किसी का ही भगवान की लीला पढ़ना है, किसी का भगवान का पाठ करना है। ऐसे जिसमें ज्यादा मन तल्लीन हो जाए वो संतेज हो जाएगा। जिस साधन से भगवान में मन तल्लीन हो जाए वो साधन तेज हो ही जाएगा। जैसे कौन सा व्यापार ठीक है कि भाई जिसमें पैसा पैदा ज्यादा हो, इस तरह से जिसमें मन ज्यादा लगे वो लग जाओ। कहते शरीर सत्संग में लगता है मन, तो सत्संग में मन लगता है तो सत्संग केवल सुनने मात्र के हाथ है, हाथ की बात नहीं है। सत्संग की बातें पढ़ो, सुनो, तो उस मन लगाओ। एक व्यक्ति की परवशता है वो उतनी बढ़िया नहीं है, वो पराधीनता है, पराधीन न हो। तो पराधीनता कब मिटती है? जो सत्संग से बातें सुनते हो उनको ठीक अपने काम में लग जाए, ऐसे ही तो वो सत्संग सुनाने वाले का मोह मिट जाता है। बातें सुनते हैं, काम में नहीं लाते हैं, तब तक सत्संग सुनाने वाले में आकर्षण होता है, और सुनाने वालों का सुनने वालों में आकर्षण होता है, आसक्ति होती है, भेंट पूजा में होती है, नहीं आधा आदमी होती है, केवल सुनने में भी ये सुन ले तो बड़ा अच्छा है। अपने तो बात कहनी है, हमें अपना मनन करना है, अपनी बात सुनाना है, अपने को तैयार करना है। सुन ले बहुत अच्छी बात, न सुने वाली बात। और सुनने वालों को चाहिए कि हमें तो भगवान की बात सुननी है, भगवान की बात कोई सुनावा कहीं सुननी है, किसी की सुनावा किसी की सुननी है, कहीं भी सुननी है, हम तो सार ग्रहण के श्री भगवान की बात हमें बोलनी है, संबंध भगवान का रखे, बीच में व्यक्ति का नहीं, भगवान का संबंध है वो असली संबंध है, असली वो संबंध। दूसरा मैं जो सुनाने वालों से संबंध है तो भगवान के लिए है, जैसे किसी मशीन से कोई चीज पैदा होती है तो हमारा मशीन से मतलब नहीं है, हमें तो पैसों से मतलब है, इस तरह से सत्संग सुनाने वाले मशीन की तरह है, हमें तो अपनी बात मिलती है, भगवान में मन लगता है उसमें मन लगाओ, ये बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो मुंह होता है, सुनाने वाला का तो मुंह होता है, सुनने वालों में सुनने वालों का मुंह होता है, सुनाने वाले में भाई संबंध जोड़ ले रहे हैं, तो संबंध केवल परमात्मा के लिए करना है, अपने व्यक्ति से संबंध नहीं जोड़ना है, मेरी बात क्यों प्रतिकूल पड़े तो क्षमा कर देना, सच्चे हृदय से परमात्मा चाहो तो बात ये है भाई, नहीं तो जैसी आपकी मर्जी, भगवान में लग जाओ, हे मेरे नाथ, सत्संग भगवान के लिए, भजन पाठ भगवान के लिए, जप भगवान के लिए, सुनना भगवान के लिए, सुनाना भगवान के लिए, लक्ष्य हमारा परमात्मा है, व्यापार करने वाला लक्ष्य पैसों का है, खरीदे तो पैसों का, बिक्री करे तो पैसों का, कहीं माल लावे तो पैसों का, कहीं बेचे तो पैसों का, माल को सजा कर रखे तो पैसों का, खूब सुजन सुंदरता से दुकान को सजाता है तो पैसों के लिए, ग्राहक आता है उनके साथ प्रेम करता है बात करता है तो पैसों के लिए, इस तरह से सज्जन हो लोग ही बन जाए परमात्मा का, परमात्मा के लिए हमें समझ रखना है, हमें व्यक्तियों से दूसरे मतलब क्या है, मुझे इसी काम ईश्वर से जगत रूठे हुए है, ये मुझे काम ईश्वर से, मेरे तो भगवान प्यारे हैं, यशोदा नंद गे नंदन मेरे नैनो का तारा है, हमें उसे मतलब नहीं तो भगवान के लिए, उनकी बात सुनावे बढ़िया लगे, अनु बात नहीं तो अच्छे तो बड़ी अच्छी अच्छी बात है, हमें तो यही है ऐसे ईश्वर में लग जाओ भगवान। काग भूषण भी अपने पहले जन्म की बात बनाते हैं, ब्राह्मण बन करके लोमशी जी के पास गए, उन्होंने ज्ञान की बात बताई, उनके महाराज मेरे तो पहले भगवान की बात सुनाओ, राम जी की बात सुनाओ, वे बार बार करते हैं तुम्हारे उत्तर करते हैं, वे समझते हैं कि ब्राह्मण बड़ा अच्छा है, तो ज्ञान की बात बता दूं, तो वो कहते महाराज मैं तो नहीं सुनता, उसमें भी देखो भक्ति पश पक्ष हट नहीं सटता है, हटता हट तो है सटता नहीं, मूर्खता नहीं है, मेरा मन उसी करता है वो बात सुनाओ आप, तो सटता होती तो राजा तो क्रोध, हट तो है अपना, मैं तो महाराज भगवान राम जी की बात सुनाओ, तो बार बार क्या उत्तर प्रत्युत्तर बोलठान सिंह, मेरी बात तो मानता ही नहीं है, कौए के तेरे डरता जा कौआ जा गए, बहुत अच्छी बात है, अब पैदा से जाना पड़ता था, उड़ कर चले जाए खुशी मौज से बड़े आनंद से जल्दी पहुंच जाएंगे, नहीं बहन दीनता ना भय लगा ना दीनता ना दुखी हुआ, वो विचार करते हैं कुरपरे रग रग वंश विभूषण, हर एक हालत में मस्त रहना, साप दे दिया गुस्सा किया तो कहते हैं ये ऋषि का दोष नहीं है, भीतर मेरे रघुनाथ जी महाराज प्रेरणा कर रहे हैं, उनकी कृपा से साप मिला है, इस वास्ते आनंद आता है, भगवान ने पाई बजाय भगवान ने कृपा कर दी, बहने कुछ दिन तक कुछ नहीं आई, लोग ऋषि पर न सपड़ा प्रसन्नता से चल दिया, फिर बुलाया बुला करके फिर ज्ञान दिया, रामायण सुनाई, वो रामायण सुनाई, मस्त हो गए। ऐसे भक्त हुए भगवान के, भगवान की बात सुनते हुए घंटागण मंत्र हुए, वो भगवान शिव जी की बात सुनते, तो वो भक्ति पक्ष हट कर ही रहे हो, दिए महामुनि साप, मन मुनि दुर्लभ भर पाए हो, देखो भजन प्रताप। तो भजन कौन सा, जो विपरीत से विविध, ब्राह्मण ब्राह्मण मनुष्य में ब्राह्मण उत्तम, ब्राह्मणा नाम ब्राह्मण हो गुरु, सब पक्ष चंडाला, पक्षी में चंडाल पक्षी कौआ जाकर उसी प्रसन्न हो गए, भगवान की कृपा होगी, बोझ होगी, प्रतिकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की कृपा माने, ये भजन है, यो देखो भजन प्रताप, प्रसन्न हो जाए उसमें, ठाकुर जी करते ठीक है, करना चाहिए सावधानी से, होना चाहिए प्रसन्न, करने में गलती करनी नहीं चाहिए और होने में कभी नाराज होना नहीं चाहिए, होना है वो भगवान का गलती है कि नहीं देखना है, भजन दिए भगवान के जो परिस्थिति भेजी हो बढ़िया, करने में सावधान, होने में प्रसन्न, प्रतिकूल से प्रतिकूल प्रसन्न रहे तो वो ठीक है, भगवान कृपा करिए, बहुत बढ़िया बात है, एकदम सावधान सावचेत, एकदम सावधान भगवान की तरफ लगता रहे, जहां मिल जाए बात, लोभी आदमी को जहां पैसा मिल जाए ले लेता है, इस तरह से भगवान की बात कहीं भी मिल जाए, इसका लोभ भी बढ़ जाए, फिर देखो मौज हो जाती है। तो साधक के लिए हर समय साधन में लगे रहना है, कहीं जब करता है, कभी कीर्त कर रहा है, आराम और सुख भोग नहीं करना, केवल परमात्मा में लगना, सच्चे हृदय से मौज हो जाएगी। और भगत बुद्ध प्रार्थना करो, प्रार्थना में बड़ा बल है, भगवान से प्रार्थना की जाए, बड़ा अच्छे मन नहीं लगते, हे नाथ हे मेरे प्रभु, मन नहीं लगता, दो मिनट में, चार चार मिनट में, एक मिनट में, हे नाथ मन नहीं लगता है, मन से मन हृदय देखिए, मन मन चला गया, देखो मन मन नहीं लगता है, नाम जब करते रहो कहते रहो, देखो आप मोह मिल जाए, आनंद जाए, प्रार्थना से बहुत का बल मिलता है भगवान से, अब भगवान सहायता करके राजी होते हैं, बच्चा भोजन करता है तो माँ राजी हो जाती, ऐसे वो भोजन करता भगवान राजी हो जाते, भगवान के सन्मुख हो जीव जब सन्मुख होते नाम तो भाई तो भगवान खुश बहुत होते। दुनिया तो राजी होती है अपने स्वार्थ से, और भगवान और भक्त राजी होते हैं दुनिया के कल्याण से, उसका कल्याण हो जाए तो राजी हो जाए, जैसे ऋषपुष देख रहे माँ राजी होती है ना, बसरा है जो शादी कर गौ राजी हो जाती है, ऐसे विद्वान होते पढ़ाने वाले विद्या पुरुष राजी हो जाते हैं, भगवान है जो भक्ति पुरुष राजी होते हैं, तो वो उसी की माँ है, विश्वास देव जितना वो भजन लगता है तो भगवान खुश हो जाते हैं, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई बिल्कुल पास छिप करके देखते हैं, भगवान को आनंद आता निश और विदेश पंथ नहीं पूछे पता ही नहीं कैसे शुभ है ऐसी कैसे जाए कैसे कैसे कैसे मस्त हो गया, भगवान आ रहे हैं हमारे, भगवान का दर्शन हो गया, भगवान आ रहे हैं, खुश हो गए, चल दिया, ये बात है महाराज, वहां भगवान की लगा है ध्यान तो बैस वैसा मन मग माय अचल है वैसा पुलक शरीर पनस पर जैसा, शेषे पनस का फल होता है कटहर का फल, वो बोले रोए रोए सब रुआ छो गया बैठ गया, भगवान नजीक आ गए, तो क्या हुआ कि भगवान का ध्यान आ गया, भीतर भगवान निकलने गए, अब उसे मस्त हो गया, अब भगवान जगाना चाहे तो महाराज भगवान के मुश्किल हो गए, भगवान में जिसका मन लगा है तो भगवान मन छुड़ा, भगवान छुड़ाओ कैसे, तो छुड़ाना भगवान की कठिन है, बांस छुड़ा के जानो निबल जाने के मोर, हृदय से आ जाओ तो सबल भीड़ बदबू का तो भगवान छुड़ाना मुश्किल, और दर्शन देना है तो क्या हुआ, भूप रूप जब दुरा हुआ हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, भगवान ने वो राम जी का रूप उसे दिया, चतुर्भुज दिखाया। तो चतुर्भुज क्यों दिखाया? उसका ध्यान करने, छुड़ाने के लिए। तो सांप छुड़ा नहीं सकते, चतुर्भुज रूप प्रकट किया। एक लिए तो एक देख करके छुड़ाया, देख सब खा लेंगे देख करके। तो मुनि उकला है, व्याकुल हो कैसे उसे, जैसे क्या मणि मणि बिनम तो इससे दोनों असर होता है। राम जी के छिप जाने से व्याकुल हुए, भगवान शत्रुभुज से नाराज नहीं हुए, अर्थ ये कहना है। नहीं तो चतुर्भुज से बैर हो, बैर नहीं है प्यारे, मणि चली गई उस वास्ते, देख के क्यों दिए गए नहीं। लोग इसको अनन्य कहते हैं, अनन्यता मनो राम चतुर्भुज हुआ था नहीं, नहीं ये बात है। तो भगवान का स्वरूप वो ही, पर अपनी वो साहब इस बात है। तो इतना तो भगवान ने अपराध कर ही दिया, उसे मन में तो रूप धनुधारी का करा दिया, पद्मचक्रधारी का इतना कर दिया, तो मरा ध्यान का रूप छोड़ा तो साक्षात शुद्ध देना पड़ा, समझे? अपराध कर दिया भगत का, हृदय रूप छिपा दिया, साक्षात दर्शन देना पड़ा। तो इस तरह से भगवान राजी बहुत होते हैं, भगत लग जाए तो भगवान में, तो भगवान राजी होते हैं। भगवान की प्रसन्नता हो जाए, हमारी भक्ति हो जाए, ऐसी प्रसन्नता हो जाए, भक्ति बढ़े, ऐसी भक्ति बढ़े, भगवान राजी हो, भगवान राजी है, भक्ति बढ़े, इसका नाम है रास लीला। होते रास ये पैसा पैदा होता है ना, पैसे से पैदा होता है, फिर पैसा पैदा होता है। इस तरह से भक्ति से भगवान, भगवान से भक्ति, ये पैसा बढ़ता है, फिर धनी आदमियों को बढ़ता है, ऐसे भगवान के भक्तों की भक्ति बढ़ती है। भगवान और भक्त बस दोनों एक हो जाते हैं, वह विचित्र रस होता है। कैसी विलक्षण बात है, दोनों राजी होते हैं, दोनों भक्त राजी होता है भगवान से, भगवान राजी होते हैं भक्त से। ऐसे श्री जी महाराज राजी हुए, ठाकुर जी से ठाकुर जी राजे श्री जी से, उनको देख रूंग आनंद में, उनको देख परस्पर भाव यंत्र, ऐसी मौज हो जाती है। तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए, निहाल हो जाएगा आदमी। तो हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, भाई प्रभु भूलो नहीं, भक्ति मानो भगवान की भक्ति मांगो, बस लग जाओ, फिर सब मन और बुद्धि सब लग जाएगा, ठीक लग जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण, क्या बात है यहाँ।